içinim harmandadı, harmandadı. Her kimin yarı da yoktu, derd ondadı, hem ondadı. Her kimin yarı da yoktu, derd ondadı, hem ondadı. Aman gözlerim yedi manı, harmandadı, harmandadı. Kurd oldum yedi manı, derd ondadı, hem ondadı. Uydu ellem sözüne, harmandadı, harmandadı. Ellere dedi manı, derd ondadı, hem ondadı. Bir tapkır gülgerçinim, harmandadı, harmandadı. Her kimin yarı da yoktu, derd ondadı, hem ondadı. Her kimin yarı da yoktu, derd ondadı, hem ondadı. Gözler göre yazıla, harmandadı, harmandadı. Sırh harmanı düz ola, derd ondadı, hem ondadı. 99 yarım var, harmandadı, harmandadı. Bir de sen vur yüz ola, derd ondadı, hem ondadı. Bir tapkır gögeçinim, harmandadı, harmandadı. Bir tapkır gögerçinim, harmandadı, harmandadı. Her kimin yarı da yoktu, derd ondadı, hem ondadı. Her kimin